پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر گران دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر گران دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی مبارک است شہادیانو پا ارونو چی گڑی گئی دا صفاہ دا پولار چی خطرونو تا گڑی گئی مبارک است شہادیانو پا ارونو چی گڑی گئی دا صفاہ دا پولار چی خطرونو تا گڑی گئی دا اللہ پنو مین دی دا اقبا وجوان تجمن دی انتقام لظالم اخلی طالبان دی فدایان دی انتقام لظالم اخلی طالبان دی فدایان دی پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر گران دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی پخوبونو کی تلوینی دا جانان تو تور چشمانا دا نور هم مسیح خالقا ورتلا رسی زلانا پخوبونو کی تلوینی دا جانان تو تو چشمانا دا نور هم مسیح خالقا ورتلا رسی زلانا کاروانو نزستانیگی دا آباد پنو کوچیگی موٹر بم تپ مسکاشی اتلان دی فدایان دی موٹر بم تپ مسکاشی اتلان دی فدایان دی پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر گران دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی دا مظلوم انتقام گورا دا خپل تن پا غوافو اخلی دا سرتیری شاہ زلمیان دا خپل بدن توینو اخلی دا مظلوم انتقام گورا دا خپل تن پا غوافو اخلی دا سرتیری شاہ زلمیان دا خپل بدن توینو اخلی دا شیرین بدن سودا کری نا ملنگ پوینو اخلی نا ادری کی زیتر دارا قربانیان دی فدایان دی نا ادری کی زیتر دارا قربانیان دی فدایان دی پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر گران دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی ستارا ذات پاک رابا سر غمی پا اور پخیگی لمعصوم پاکو وینو یہ نری دو دو نخیگی ستارا ذات پاک رابا سر غمی پا اور پخیگی لمعصوم پاکو وینو یہ نری دو دو نخیگی ترش پوتا تورتا مونا رنا گانی بارا خیگی دا قرآن تر آمر لاندی را روان دی فی دایان دی دا قرآن تر عمل لاندی را روان دی فی دایان دی پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر ران دی سرگلو نا جنتی دی فی دایان دی فی دایان دی سرگلو نا جنتی دی فی دایان دی فی دایان دی مهاجرتان سارونا لیوانی در تاور درومی دا اللہ پنا رایون کری گل زلمی در تاور درومی مهاجرتان سارونا لیوانی در تاور درومی دا اللہ پنا رایون کری گل زلمی در تاور درومی دا اللہ پلا رایون کری گول زرمی در تاور درومی دا اسمان خیست دستوری انسانان دی فی دایان دی دا اسمان خیست دستوری انسانان دی فی دایان دی پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر ران دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی پو نمبر نمبر روان دی پو اللہ باندی دیر ران دی سرگلو نا جنتی دی فدایان دی فدایان دی سرگلو نا جنتی دی.